بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وجينا لمنيزي مونغو مهنج ورحمة منيكرهيمو. Alif Lam Ra. Hiki ni kitabu ambacho aya zake zimewekwa wazi kisha zikapambanuliwa, kilichotoka kwa mwenye hikma na mwenye habari, ili msimuabudu isipokuwa Allah Mwenyezi Mungu. Hakika mimi kwenu ni muonyaji na mbashiri nitokai kwake, na ili mumuombe msamaha Mola wenu mlezi kisha mtubie kwake. Atakustarehesheni starehe nzuri mpaka muda maalum, na atampa kila mwenye fadhila fadhila yake. Na ikiwa mtakengeuka, basi mimi na kuhofieni adhabu ya hiyo siku kubwa. Marejeo yenu ni kwa Mwenyezi Mungu tu, naye ni muweza wa kila kitu. Hebu angalia, ati wanafunika vilivyomo vifuoni mwao ili wamfiche Mwenyezi Mungu. Jueni kuwa wanapojigubika nguo zao, yeye anajua wanayoyaficha na wanayoyatangaza. Hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Na hakuna mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko kwa Mwenyezi Mungu, naye anajua makao yake na mapitio yake. Yote yamo katika kitabu chenye kubainisha. Na yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita, na kiti chake cha enzi kilikuwa juu ya maji, ili akufanyieni mtihani ajulikani ni nani miongoni mwenu mzuri zaidi wa vitendo. Na wewe ukisema, nyinyi hakika mtafufuliwa baada ya kufa, wale waliokufuru husema hayakuwa haya ila ni uchawi uliowazi. Na tukiwacheleweshea adhabu mpaka muda uliokwisha hisabiwa, wao husema nini kinachoizuia hiyo adhabu? Yueni, siku itakapowajia basi haitoondolewa hiyo kwao, na yatawazunguka yale waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Suratu Hud imeteremka Makka. Surati Hud ni sura ya Makka. Ina aya 123. Imeanza kukuisifu Qur'ani tukufu na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na kuonya na kubashiria. Kisha ikabainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuwa yeye ndiye Mola Mlezi, na ikaeleza hali za watu katika kuzipokea kwao neema zake Mola Mlezi na adhabu zake. Kisha ikataja cheo cha Qur'an na kufuru za makafiri bila ya udhuru wowote kwa ukafiri wao na malipo ya waumini. Na Subhanahu baada ya hayo amesimulia hadithi za manabii na majadiliano ya kaumu zao nao, na kuwateremkia makafiri adhabu ya duniani na kuokoka kwa waumini. Subhanahu wa ta'ala akataja hadithi ya Nuhu kwa kupambanua zaidi kuliko ilivyokuwa katika surati Yunus. Humu imeelezwa fikra za kafiri na inadi yake, na imebainishwa ilivyo mteremkia chuki. Na baada ya hadithi ya Nuhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu ametaja kisa cha Ad pamoja na nabii wa Mwenyezi Mungu Hud kwa kueleza wazi mawazo ya ukafiri na yaliyowateremkia makafiri juu ya kuwa walikuwa na nguvu na wakali. Kisha kikatajwa mfano wa hayo kisa cha nabii wa Mwenyezi Mungu Saleh pamoja na kabila la Thamud, na tena kisa cha Nabiyullah na rafiki yake Ibrahim, kisha hadithi ya Nabiyullah Lut, kisha kisa cha Nabiyullah Shuaib. Kisha Subhanahu wa ta'ala ametaja nini mafunzo ya hadithi hizi za kweli, na akamalizia Subhanahu kwa kuwataka waumini watende mema na wangojee malipo. Tena ukatajwa ujuzi uliokamilika wa Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka, na wajibu wa kumtegemea yeye. Alif la ra, yani e na el na ara. Hizi ni harufi zilizoanziwa sura hii kuwa ni ishara kuwa Qur'ani ni muujiza juu ya kuwa imeundwa kwa hizi harufi zinazotamkwa, na pia ni kuwazindua watu wanapoisikiliza inaposoma Qur'ani tukufu kuwa ni kitabu chenye shani kuu. Zimeteremshwa aya zake zimeshikana na madhubuti, hazina ndani yake upotovu wala ubabaishi, na zimetungwa kwa njia isiyo na dosari, iwazi na yenye kubainisha. Kisha hukumu zake zikapambaruliwa, na kitabu hichi juu ya utukufu wake ulionao nafsi yake kina utukufu zaidi kwa kuwa kimeonekana na Mwenyezi Mungu ambaye anajua kila kitu, na yeye Subhanahu anapanga mambo yote kwa pahala pake. Ewe nabii, waongoze watu kwa hii Qur'ani na uambie msimwabudu yote ila Mwenyezi Mungu tu, na hakika mimi nimetumwa kutoka kwake ili nikuonyeni msikufuru, ikupateni adhabu yake, na nikupeni bishara njema kuwa mkiamini na mkatii basi mtapata malipo yake. Nyenyekeeni Mwenyezi Mungu na huku mnamwomba kusameheni dhambi zenu, kisha rejeeni kwake kwa kumwabudu kwa ikhlasi na vitendo vyema ili apate kukustarehesheni starehe nzuri duniani mpaka utakapokufikia ni muda wenu ulioakadiriwa, na apewe akhera kila mwenye vitendo vyema malipo ya kazi yake na fadhila yake. Na pindi mkiacha haya ninayokuitieni kwayo, itakuwa mtajiletea adhabu, na mimi nakukhofieni adhabu hii katika siku kubwa watakapofufuliwa watu wote na kutokea vitisho vikubwa kabisa. Marejeo yenu ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake hapa duniani na siku ya Kiyama atakapokufufueni kutoka makaburini mwenu ili akulipeni kwa vitendo vyenu, na yeye ni muweza wa kila kitu, kwani yeye ndiye aliyekamilika uwezo wake na hashindwi na kitu chochote. Watu wananufaika vifua vyao kujaribu kuficha na yanayopitia humo, wanajitahidi kuficha wakidai makusudio ya hayo ni kumficha Mwenyezi Mungu asijue hisia za nyoyo zao. Hebu na wajue watu hawa kuwa hata wanapokwenda kulala vitandani mwao na wakavaa nguo zao za kulalia na wakajistiri na kizo cha usiku na usingizi na kujifunika vifua, basi hapana shaka yoyote kuwa Mwenyezi Mungu anawajua wakificha wakitangaza, kwani yeye anajua yaliyomo vifuani na yanayofunikwa ndani yake. Na wajue watu hawa kuwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na neema zake na ujuzi wake umeenea kila kitu, basi hapana mnyama anayefurukuta katika ardhi ila Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake kisha mtengenezea riziki yake inayowafikiana naye katika hali mbalimbali. Naye anajua anakaa wapi katika hali ya uhai wake na pahala atapowekwa wakati wa kufa kwake. Kila kitu katika hayo kimekwisha thibitiwa kwake Subhanahu katika kitabu chenye kuweka wazi hali zote ziliomo. Na Mwenyezi Mungu kaziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yake katika siku sita, na kabla ya hapo palikuwa hapana chochote zaidi kuliko ulimwengu wa maji na juu yake arshi, kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu wote huu ili adhihirishe kwa kujaribuni hali zenu enyi watu, atokeze kati yenu anayemkubali Mwenyezi Mungu kwa utiifu na vitendo vyema, na nani anayeacha hayo. Na juu ya uwezo huu wa kuumba, ukiwaambia kwa yakini nyinyi mtafufuliwa kutoka makaburini mwenu, na kwamba wao wameumbwa ili wafe na wafufuliwe, wao mbio mbio wanakurudia kwa mkazo kuwa haya mliokuja nayo hayana ukweli wowote, wala haya si chochote ila ni kama uchawi ulio wazi wa kuchezea akili tu. Ilivyokuwa hikma yetu ni kuakhirisha adhabu ya ukafiri wao hapa duniani mpaka wakati tulioweka nao ni siku ya kiyama, wao sema kwa kejeli, nini kinachomzuia hivi sasa? Na ailete hiyo adhabu ikiwa nasema kweli katika hiyo ahadi yake, basi na wajue hao kwamba adhabu itakuja tu bila ya muhali, na itakuwajia hawatapata kuokoka na itawazunguka kwa sababu ya kijeli zao na kutaka kuvunja heshima. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Na tukimuonjesha mtu rehma inayotoka kwetu kisha tukamuondolea hukata tamaa akakufuru Na tukimuonjesha neema baada ya madhara yaliyompata usema taabu zimekwisha niondokea Hakika yeye hujitapa na kutafakari Ila wale waliosubiri wakatenda mema Au watapata msamaha na ujira mkubwa Basi labda utaacha baadhi ya yale yaliyofunuliwa kwako Na kifua kitaona dhiki kwa hayo Kwa sababu wanasema Mbona hakuteremshiwa hazina Au wakaja naye malaika Wewe ni muonyaji tu Na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa kila kitu Au wanasema ameizua sema basi leteni sura 10 zilizozuliwa mfano wa hii na waiteni mwawezao badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli na wasipokuitikieni basi jueni ya kwamba imeteremshwa kwa ujuzi wa Mwenyezi Mungu na kwamba hapana Mungu ila yeye basi je nyinyi ni waislamu wanaotaka maisha ya dunia na kumbao lake tutawalipa humo vitendo vyao kamili na wao humo hawatofunjwa hao ndio ambao hawatakuwa na kitu akhera ila moto na yataharibika walioyafanya na yatapotea bure waliokuwa wakiyatenda basi je mtu aliyendalili wazi itokayo kwa Mola wake mlezi inayofuatwa na shahidi anayetoka kwake na kabla yake kilikuwa kitabu cha Musa kilichokuwa mwongozi na rehma hao wanamuamini na anayemkataa katika makundi basi moto ndio pahala pa miadi yao basi usiwe na shaka juu ya hayo Hii ni haki tukayo kwa Mola wako mlezi, lakini watu wengi hawaamini. Na nani aliyedhalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo? Hao watahudhurishwa mbele ya Mola wao mlezi, na mashahidi watasema hawa ndio waliomtungia uongo Mola wao mlezi. Laana Mwenyezi Mungu iwapate waliodhulumu, ambao wanazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na wanaitakia ipotoke na wanaikataa akhira. Hao hawawezi kushinda katika ardhi, wala hawana walinzi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Watazidishiwa adhabu, hawakuwa wakiweza kusikia wala hawakuwa wakiona. Hao ndio waliozihasir nafsi zao na yakawapotea waliokuwa wakiazua. Bila shaka hakika wao ndio wenye kuhasir huko akhera. Hakika wale walioamini na wakatenda mema na wakanyenyekea kwa Mola wao mlezi, hao ndio watu wa peponi na humo watadumu. Mfano wa makundi mawili ni kama kipofu kiziwi na mwenye kuona na anasikia. Je, wawili hawa wanakuwa sawa kwa kufananishwa? Basi je, hamfikiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na katika tabia za binadamu ni kujizamisha mwenyewe katika hali aliyonayo, basi tukimpa baadhi ya neema na rehema kama vile afya nzuri na ukunjufu wa riziki, kisha baadaye tukamwondolea neema hizo kwa mujibu wa mipango yetu, yeye hupita mipaka katika kukata tamaa kuwa neema hiyo haitorudi tena, na akapita mipaka katika kuzikufuru neema nyingine ambazo bado angali na starehe nazo. Na tukimpa neema baada ya shida aliyokuwa nayo, yeye husema shida zangu zote zimekushaniondokea wala hazirudi tena. Na hayo humpelekea upeo wa kufurahika starehe za dunia na kujifakharisha bila kiasi. Moyo wake huwa umeshughulika usimshukuru Mola wake mlezi. Hii ndiyo hali ya binadamu wengi wanababaika baina ya kukata tamaa na kujitapa. Na aibu hii hawaachi kuwa nayo ila wale wanaosubiri wakati wa dhiki na wakatenda mema wakati wa faraja na shida. Hawa watasamehewa dhambi zao na watapata ujira mkubwa kwa vitendo vyao vyema. Ewe Nabii, usijaribu kutaka kuwaridhi washirikina, kwani hao hawaamini, na uenda ujaribu kutaka kuwaridhi ukaacha kusoma baadhi ya ulioletewa wahi katika yale wasiopenda wao kuyasikia, kama vile kudharauliwa baadhi ya miungu yao kwa kuhofu kuwa wasije wakakejeli. Na huenda pengine ukahisi dhiki unapowasomea, kwa kuwa wao wanataka Mwenyezi Mungu akuteremshie hazina ustarehe nayo kama falme, au waje nawe malaika watuambie ukweli wake. Basi ewe Nabii, usizibali nadi zao, kwani wewe si chochote ila ni mwonyaji na mhadharishaji wa adhabu za Mwenyezi Mungu kwa anayekwenda kinyume na amri yake. Nawe hayo umeyafanya, basi jipumzishe nafsi yako nao. Najua kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuangalia na kulinda kila kitu, naye atawafanyia kama wanavyostahiki. Katika Qur'an ipo ishara inayothibitisha ukweli wako, basi wao wakisema kuwa hii umeitunga wewe na umemzulia Mwenyezi Mungu, wewe waambie, ikiwa Qur'ani hii imetokana na mwanadamu, basi yamkinika mwanadamu mwingine kuleta mfano wake. Na nyinyi ni mafasihi kuliko wote, basi leteni sura 10 kama hii mbalimbali, na mtakeni msaada yote mnayoweza kumtaka katika watu na majini, kama hakika mnasema kweli katika haya madai yenu kuwa haya ni maneno ya binadamu. Qur'ani si muujiza tu katika maandishi yake, bali ndani yake mna hadithi za kweli na elimu mbalimbali za sayansi za uumbaji zilizoashiriwa, na hazikuwa zikijulikana wakati wa kuteremka kwake, na pia katika hukumu zilizomo ndani yake. Mkishindwa na wakashindwa mliowataka msaada kuleta mfano wake hii wa kuzua, basi jueni kwa Qur'ani haikuteremshwa ila kwa kuambatana na ujuzi wake Mwenyezi Mungu. Ilmu yake haijui mtu ila yeye. Na jueni kuwa hapana Mungu ila Allah, Mwenyezi Mungu tu. Hapana anayetenda kazi yake. Basi kuweni Waislamu baada ya kushathibiti hoja hizi juu yenu, kama nyinyi mtaka haki. Wenye kutaka uhai wa duniani na kustarehe ladha zake na pumbao lake, tutawapa matunda ya vitendo vyao bila nuksani. Hao ambao hima yao ni kushughulikia dunia tu, akhira hawana lao jambo ila adhabu ya motoni na kuharibikiwa na yote walioyafanya duniani, kwa sababu hawakuwa na fungu lolote katika akhira. Na hayo wayatendayo pia yatakuwa yameharibika vile vile, kwani kitendo kusicholeta mafanikio ya daima ni kama kwamba hakikupata kuwepo. Je, anayekuwa anakwenda katika maisha yake kwa uangalifu na uongofu kutokana na Mola wake mlezi, na anaitaka haki kwa kuifanyia ikhlasi, pamoja naye anaishahidi anayemshuhudia kuwa kweli katoka kwa Mwenyezi Mungu, naye shahidi huyo ni Qur'ani, na shahidi wa kabla yake ni kitabu cha Musa alichokiteremsha Mwenyezi Mungu kiwe ni uongozi wa kufuatwa kwa aliyoyaleta, na ni rehma kwa wenye kukifuata, je, huyo ni sawa sawa na anayekwenda katika maisha yake katika giza na upofu, hashughulikii ila starehe za duniani tu na pumbao lake? Hao waliotajwa mwanzo ndio wale ambao Mwenyezi Mungu ameatia nuru macho yao, wanamuamini nabii huyu na kitabu alichoteremshiwa, na wenye kumkataa wakakusanyika na kujiunga dhidi yake, basi moto ndio pahala pa miadi yao siku ya kiyama. Ewe nabii, usiwe na shaka na hii Qur'ani, hii ni kweli itokayo kwa Mola wako mlezi, haiingii potovu. Lakini watu wengi wanapotezwa na matamanio, basi hawaamini kama yapasavyo. Mwenyezi Mungu amemwamrisha nabii sallallahu alaihi wasallama asitie shaka, si kwa kuwa yawezekana kuwa yeye awe na shaka, lakini ni kuashiria kuwa waliokuwa duni yake nabii wajilinde wasiache shaka ikaingia nyoni mwao. Hapana waliozidi kujidhulumu nafsi zao na wakajitenga mbali na haki kuliko wale wanaotunga uongo na kisha wakamnasibishia Mwenyezi Mungu. Hakika watu hawa siku ya kiyama watadhihirishwa mbele ya Mola wao mlezi awahisabie kwa yale maovu waliyotenda. Mashahidi miongoni mwa malaika na manabii na wengineo watasema, hawa ndio waliotenda makosa maovu kabisa na dhulma kwa mintarafu ya mumba wao. Hapana shaka laana ya Mwenyezi Mungu itawapata hao kwa kuwa ni wenye kudhulumu. Hawa ndio wanawageuza watu wasifuate dini ya Mwenyezi Mungu na wanawazuia, nayo hiyo ndiyo njia yake iliyonyoka, na wanataka njia hii iwafikiane na matamanio yao na kumbao lao. Kwa hivyo yende upogo, hawa wanaikanya akhira na yaliyomo ndani ya kulipwa thawabu ya muumini na kwa adhibu wa kafiri. Hawa makafiri hawana nguvu za kumshinda Mwenyezi Mungu asiwatie nguvuni duniani akawaadhibu, na hawana wasaidizi wa kuweza kuwakinga na adhabu yake pindi Mwenyezi Mungu akitaka kuwaletea hiyo katika akhera, hata ikiwa marufu ya ile ambayo wangelipata duniani ingelikuwa Mwenyezi Mungu anataka iwafikie. Kwa sababu hao wamechukia kuisikia Qur'ani na kuzingatia ishara za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, wamekuwa kama kwamba hawakuwa wakiweza kusikia wala kuona. Hawa makafiri hawapati faida yoyote katika kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, bali wamejifasiri nafsi zao, na huko akhera huo uongo waliokuwa wakiuzua na madai ya upotovu na miungu ya uongo waliokuwa wakiunda, na wakadai kuwa hiyo ati ikiwafaa au itawaombea, yote hayo yatapotea. Kwa sababu hakika siku ya kiyama ndiyo siku ya hakika ambayo haina udanganyifu wala uzushi. Kweli hakika wao siku ya akhera ndiyo wenye kuhasiri kuliko watu wote. Bila shaka wale wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakatenda amali njema na nyoyo zao zikanyenyekea na zikatua kuikubali hukumu ya Mola wao mlezi, hao ndio wanaostahiki kuingia peponi na kudumu humo milele. Mfano wa makundi mawili hayo ya waumini au makafiri ni kama kipofu anayekwenda bila ya uongofu na kiziwi asiyesikia uongozi wa kokoka, na kundi la pili ni kama mwenye macho anayeiona njia ya kheri na uokofu, na mwenye masikio makali anayesikia kila lenye manufaa naye. Makundi mawili haya hayawezi kuwa sawa katika hali yao na kuishi kwao. Basi enyi watu, hamfikiri yaliyo baina yenu ya fitilafu ya utambuzi na ukafiri, na fitilafu baina ya batili na haki. mkawa mbali na njia ya upotovu na mkaishika njia iliyonyoka. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نسيسي تلمتوما نوثق وتواكه أكوانبيا حكيكا ميمي نمونياجي كوينو لنيبينيشا ya kwamba msimuabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, hakika mimi ninakukhofieni adhabu ya siku chungu. Na wakasema wakuu waliokufuru katika kaumu yake, hatukuoni wewe ila ni mtu tu kama sisi, wala hatukuoni wamekufuata ila wale waliokuwa kwetu watu duni. wasiokuwa na akili, wala hatukuoneni kuwa mna ubora wowote kutushinda sisi, bali tuna hakika nyinyi ni waongo. Akasema, enyi watu wangu, hebu fikirini, ikiwa mimi nayo hoja wazi iliyotoka kwa Mola wangu mlezi na amenipa rehema kutoka kwake, nayo ikakufichikieni, je, tukulazimisheni kuikubali hali nyinyi mnaichukia? Na enyi watu wangu, mimi sikuombeni mali kwa ajili ya haya, mimi sina ujira ila kwa Mwenyezi Mungu, na mimi sitawafukuza walioamini. Hakika wao watakutana na Mola wao mlezi, lakini mimi nakuoneni mnafanya ujinga. Na enyi watu wangu, ni nani atakayenisaidia kwa Mwenyezi Mungu nikiwafukuza hawa? Basi je, hamfikiri? Wala sikwambieni kuwa nina hazina za Mwenyezi Mungu, wala kuwa mimi najua mambo ya ghaibu, wala sisemi mimi ni malaika, wala siwasemi wale ambao yanawadhuru macho yenu kuwa Mwenyezi Mungu atawapa kheri. Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo katika nafsi zao, hapo bila shaka ningekuwa miongoni mwa wenye kudhulumu. Wakasema, ewe Nuhu, umejadiliana na umekithirisha kutujadili, basi tuletee hayo unayotuahidi ukiwa ni miongoni mwa wasema ukweli. Akasema, Mwenyezi Mungu atakuleteeni akipenda, wala nyinyi si wenye kumshinda, wala nasaha yangu haikufaini kitu nikitaka kukunasihini ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kukuachieni mpotee. Yeye ndiye Mola wenu mlezi, na kwake mtarejeshwa. Au ndiyo wanasema ameizua? Sema, ikiwa nimeizua, basi kosa hilo ni juu yangu, na mimi sihusiki na makosa myatendayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na kama tulivyokutuma kwa watu wako waonye na wabashirie kheri, wakakukabili baadhi yao kwa inadi na upinzani, kadhalika tulimtuma Nuhu kwa watu wake akawaambia, mimi nakuhadharisheni na adhabu ya Mwenyezi Mungu na nakuonyesheni njia ya kuokoka. Akawaambia, mimi nilitakalo kwenu ni kuwa msimwabudu ila Mwenyezi Mungu tu, kwa sababu nakuhofieni. Kimwabudu mwenginewe au mkimshirikisha pamoja naye wenginewe katika kumwabudu, isije ikakufikieni siku ya adhabu yake yenye machungu makali. Wakuu wa kaumu yake wakasema, sisi hatukuoni wewe ila kuwa ni mtu kama sisi, hapana lolote linalokufanya uwe namna ya peke yako au uwe na ubora wa kutupelekea tukuamini kuwa wewe ni mtume utokaye kwa Mwenyezi Mungu. Na wala hatuwaoni hao waliokufuata ila ni watu wa tabaka la chini miongoni mwetu, wala hatukuoneni nyinyi kuwa ni bora kuliko sisi, bali sisi tunaitakidi kuwa nyinyi ni waongo tu katika hayo mnayodai. Nuhu wakasema, enyi watu, hebu nambieni, ikiwa mimi naungwa mkono na hoja zilizo wazi kutokana na Mola wangu mlezi, naye akanipa kwa rehema yake unabii na utume, na nuru yake ikafichikana kwenu na kughurika kwenu kwa cheo na mali kwa kutieni upofu msizione, basi je, itafaa tukulazimisheni mziamini hoja kwa nguvu na karaha? Enyi watu, mimi sitaki mali kwa kufikisha ujumbe wa Mola wangu mlezi, bali nataraji malipo yangu kwa Mwenyezi Mungu, wala mimi siwafukuzi kwenye baraza yangu na kuingiana nami waliomwamini Mola wao mlezi, kwa sababu ya kuwa nyinyi mnawadharau tu. Kwani wao watakuja kukutana na Mola wao mlezi siku ya kiyama, na utanishtaki kwake ikiwa nimewafukuza kwa ajili ya ufakiri wao. Lakini mimi nakuoneni nyinyi ni watu msiojua nini kinachowatukuza viumbe mbele ya Mwenyezi Mungu, ni utajiri wa cheo kama mnavyodai, au kufuata haki na kufanya kheri? Enyi watu, hapana yeyote awezaye kunikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kuwafukuza hao hali nao ni wenye kumwamini yeye. Je, bado mgali mnashikilia ujinga wenu? Hamkumbuki basi kuwa hawa watu wanaye Mola wao mlezi wa kuwalipia? Wanasikwambieni kuwa kwa sababu mimi ni mtume, basi ninazo hazina za riziki ya Mwenyezi Mungu, nitumie nitakavyo, na kwa hivyo nimfanye anayenifuata tajiri. Wala sikwambieni kuwa mimi najua mambo ya ghaibu, na kwa hivyo nikupeni habari yale yaliyomhusu Mwenyezi Mungu tu kuyajua, kwa kuwa hapana mje yote anayajua. Wala mimi sikwambieni kuwa mimi ni malaika, na kwa hivyo nirudi kwa kauli yenu. Huyu si chochote ila mwanadamu tu. Wala siwasemi wale wanawadharau kwamba Mwenyezi Mungu hatuwapa kheri yoyote kwa kutaka kuridhi miatakayo, kwani Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua ikhlasi iliyomo katika nafsi zao. Mimi nikisema miatakayo nitakuwa katika wenye kujidhulumu na kudhulumu wengineo. Wakasema, ewe Nuhu, umebishana nasi ili tukuamini, na umezidisha kutujadili mpaka tumechoka. Sasa hatuyastahimili tena maneno yako, basi hebu tuletee hiyo adhabu unayotishia, kama wewe kweli unayasema kwamba Mwenyezi Mungu atatuadhibu tukitokuamini. Nuhu akasema, mambo haya yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu pekee, yeye ndiye atakuleteeni alitakalo kwa hikma yake, wala nyinyi hamwezi kuikimbia adhabu yake itakapokuja, kwani yeye subhanahu haemewi na chochote katika ardhi wala katika mbingu. Wala nasaha yangu haitakufaini kitu, kwa kuwa tu nakutakieni heri, ikiwa Mwenyezi Mungu anakutakieni mpotee kwa mujibu wa elimu yake na uwezo wake kukuharibika nyoyo zenu hata zimekuwa hazikubali haki. Yeye subhanahu ndiye Mola wenu mlezi, naye atakurejesheni kwake siku ya kiyama, na atakulipeni kwa mlivyokuwa mkitenda. Nini msimamo wa washirikina kuhusu hadithi hizi za kweli? Watasema kazizua. Wakisema hivyo, basi waambie, ikiwa nimezizua kama mnavyodai, basi hilo ni kosa kubwa, ni juu yangu mimi tu dhambi zake. Na ikiwa nimesema kweli, basi nyinyi ndio wenye makosa, na mimi sihusiki na matokeo ya makosa yenu. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ناكفنوليو نوحو وكامبيو ataamini yote katika watu wako ila wale waliokwisha amini basi usikitike kwa waliokuwa wakiatenda. Na unda jahazi mbele ya macho yetu na kwa mujibu wa ufuno wetu wala usinisemeze kuwatetea waliodhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa. Na akawa na unda jahazi na kila wakipita wakuu wa kaumu yake wakimkejeli yeye akasema ikiwa nyinyi mnatukejeli na sisi tunakukejelini kama mnavyotukejeli nanyi mtakuja jua ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemteremkia adhabu ya kudumu. Hata ilipokuja amri yetu na tanuri ikafoka maji tulisema pakia humo wawili wawili dume na jike kutoka kila aina na ahali zako isipokuwa wale ambao imekwisha wapitia hukumu na watu walioamini na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu. Na akasema pandeni humo kwa bismillahi kwa jina la Mwenyezi Mungu kwenda kwake na kusimama kwake hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Ikawa inakwenda nao katika mawimbi kama milima na Nuhu akamwita mwanawe naye alikuwa mbali ewe mwanangu panda pamoja nasi wala usiwe pamoja na makafiri. Akasema nitakimbilia mlimani unilinde na maji. Akasema leo hapana wa kulindwa na amri ya Mwenyezi Mungu ila aliyemrehemu mwenyewe. Na wimbi likawatenganisha akawa katika waliozama. Na ikasemwa ewe ardhi meza maji yako na ewe mbingu jizuie basi maji yakadidimia chini na amri ikapitishwa na likasimama juu ya waaljudi. Na ikasemwa wapotele mbali watu waliodhulumu. Na Nuhu walimwomba Mola wake mlezi ee Mola mlezi wangu hakika mwanangu ni katika ahali zangu na hakika ahadi yako ni haki na wewe ni mwenye haki kuliko mahakimu wote. Akasema ewe Nuhu huyu si katika ahali zako mwendo wake si mwema basi usiniombe jambo usio na ujuzi nalo mimi na kuwaidhi usije ukawa miongoni mwa wajinga. Nuhu akasema, ewe Mola wangu mlezi, mimi najikinga kwako nisikuombe nisio na ujuzi nalo, na kama hunisamehe na ukanirehemu itakuwa katika walio hasiri. Ikasemwa, ewe Nuhu, shuka kwa salama itokayo kwetu, na baraka nyingi juu yako na juu ya watu walio pamoja nawe, na zitakuwapo kaumu tutakazo zistarehesha na kisha zitashikwa na adhabu chungu itokayo kwetu. Hizi ni katika habari za ghaibu tunazokufunulia, hukuwa ukizijua wewe wala watu wako kabla ya hii, basi subiri, hakika mwisho ni wa wacha Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu akamletea wahyi Nuhu akamwambia, hata kusadiki wala hataifuata haki yoyote katika kaumu yako baada ya sasa, isipokuwa wale waliokwisha tangulia kukuamini kabla hayo. Basi ewe Nuhu, usihuzunike kwa sababu ya waliokuwa wakikutendea ya kukuadhibisha na kukuudhi, kwani sisi tutawalipiza karibu. Tukamwambia, tengeneza chombo chini ya uangalizi na ulinzi wetu, wala usinisemeze kwa ajili ya hawa madhalimu, kwa sababu nilikwisha itika ombi lako na nimekwisha amrisha wateketezwe kukuzamishwa. Tazama aya 27 ya surati Al-Mu'minun, sura 23. Nuhu wakaingia kujenga chombo, kila wakipita uongozi wa makafiri katika kaumu yake wakimfanya maskara kwa ujinga wao na kwa kuwa hawajui nini anachokusudia. Nuhu wakawaambia, mkitufanyia maskara sisi kwa kutojua kwenu kweli wa ahadi ya Mwenyezi Mungu, basi hakika sisi pia tutakufanyieni maskara kama mnavyotufanyia sisi. Mtakuja jua nani kati yetu atakayefikiwa na adhabu ya kumdhalilisha na atafikiwa na adhabu ya kudumu milele katika akhera. Hata ulipowadia wakati wa amri yetu ya kuahilikisha, yalikuja maji kwa nguvu ya kifoka na kutoa mapovu kama maji yanavyotokota juu ya moto. Tukamwambia Nuhu, wapakie nawe katika hiyo safina kutoka kila namna ya wanyama dume na jike, na pia wapakie humo ahali zako, yaani watu nyumbani kwako, isipokuwa iliyokwisha pita juu yake hukumu yetu ya kumteketeza. Na pia kadhalika wapakie humo katika watu wako walioamini, na hao hawakuwa ila idadi chache tu. Na baada ya kwisha iliweka tayari jahazi, Nuhu aliwaambia watu wake, pandeni humo kwa kujipiga feli njema kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu mtukufu, yani kupiga bismillahi wakati wa kwenda na wakati wa kusimama, na wakati wa kuingia na wakati wa kutoka humo, na muombeni Mwenyezi Mungu akusameheni kwa madhambi mliotenda na kurehemuni, kwani maghfira na rehma ni katika shani yake subhanahu wa ta'ala. Wakaingia katika safina, ikawa inakwenda katika mawimbi makubwa makubwa kama milima, na ilipoanza kwenda, Nuhu alimkumbuka mwanawe kwa huruma ya baba, naye alikuwa yuko mbali kajitenga na wito wa baba yake, akamwita, ewe mwanangu, panda nasi wala usiwe katika wanaoikataa dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Mtoto hakumtii baba yake mwenye kumwonea huruma, akasema, nitakwenda pahala pa kunilinda na maji. Baba mwenye kujua hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa wenye kuasi alisema, ewe mwanangu, hakipatikani cha kuzuia hukumu ya Mwenyezi Mungu ya kuwazamisha waliodhulumu. Basi yule kijana akapotea kwenye macho ya baba yake anayemnasihi nyuma ya wimbi lililopanda juu, akawa pamoja na wakanushao waliozama walioteketea. Walipokwisha hiliki makafiri kwa kuzamishwa, ikaja amri ya Mwenyezi Mungu ya maumbile, ikasemwa kwa hukumu ya umbaji, ewe ardhi, yameze maji yako, na wewe mbingu, sita na kuteremsha maji. Yakaondoka maji kwenye ardhi, wala kisiongeze kichochote kutoka mbinguni. Hukumu ya Mwenyezi Mungu ya kuhiliki ikamalizika. Jahazi likatua na likasimama juu ya mlima uitwao Al-Judi, na Mwenyezi Mungu akawahukumia waliodhulumu kwa kuwatenga na rehema yake, ikasemwa wateketee kaumu waliodhulumu kwa sababu ya dhulma zao. Mlima huo huko huko Mosul, kaskazini mwa Iraki na kusini ya Turki, ulikuwa maarufu hapo kale. Huruma ilimshika Nuhu moyoni mwake kwa ajili ya mwanawe. Akamwomba Mola mlezi wake kwa unyenyekevu na kuona huruma, akasema: Ee Muumba wangu, ulinianzisha nami sijao chochote, hakika huyu mwanangu ni kipande cha nafsi yangu, naye ni katika ahadi zangu, na wewe umeahidi kuwa utawaokoa ahadi zangu, na ahadi yako ni ya kweli madhubuti, lazima iwe, na hapana mwadilifu kama wewe, kwani wewe ndiye mjuzi kushinda wote, na wewe ni mwingi wa hikma kuliko wote wenye kuhukumu. Allah subhanahu akasema: hakika huyo mwanao si katika ahadi zako, kwani yeye kwa ukafiri wake na mwendo wake pamoja na makafiri amekataa mahusiano baina yako na yeye, naye ametenda vitendo visio vyema, kwa hivyo amekuwa si katika wewe, nawe usitake jambo usilolijua kuwa ndilo au silo, wala usende kufuata huruma zako, na mimi nakuongoza njia ya haki ili usiwe katika wajinga ukasahau huruma zako hakika iliyothibiti. Nuhu akasema: ewe Muumba wangu uliyetawala mambo yangu yote, mimi nakuangukia wewe, sitakuomba nisichokijua hakika yake, nawe nisamehe kwa niliyoyasema kutokana na huruma zangu, kama hukunipa fadhila ya msamaha wako na ukanirehemu kwa rehema yako, nitakuwa katika makundi ya waliohasiri. Akaambiwa kwa wahi: ewe Nuhu, teremka nchi kavu kutokana na hiyo safina ya uokovu salama usalimina, na kwa amani itokanayo na Mwenyezi Mungu mtukufu, na baraka nyingi zitokazo kwa Mwenyezi Mungu juu yako na juu ya hao walio pamoja nawe, ambao watakuja kuwa mataifa mbali mbali baada yako, na baadhi yao watapata baraka ya imani na utiifu, na baadhi yao watakuwa watu wanaoitaka starehe ya dunia, na watapata starehe yake bila ya kuitii haki. Kisha siku ya kiyama itawapata adhabu chungu na kali. Hizo ni simulizi zilizokusumulia wewe, ewe nabii, juu ya Nuhu na kaumu yake. Hizo ni habari za ghaibu ambazo hazijui la Mwenyezi Mungu, wewe wala watu wako hamkuwa mkizijua kwa namna hii na kwa tafsiri hii kabla ya wahi huu. Basi wewe vumilia maudhi ya watu wako kama walivyosubiri manabii wa kabla yako, kwani mwisho wako ni kufuzu kama ulivyokuwa mwisho wao hao, na mwisho mwema daima ni wa wale wanaoiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kuamini na kutenda vitendo vyema. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود نقفنا عادي سلمتوما دقيا هود أكسما أيني وتوانغو مابدوني منيزي مونغو nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye, nyinyi si chochote ila ni wazushi tu. Enyi watu wangu, sikuombeni ujira kwa ajili ya haya, haukuwa ujira wangu ila kwa yule aliyeniumba, basi hamtumii akili. Na enyi watu wangu, muombeni msamaha Mola wenu mlezi, kisha mtubie kwake. Atakuleteni mbingu zenye kunyesha mvua ya kumiminika, na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu. Wala msigeuke mkawa wakosefu. Wakasema, ewe Hud, hujatuletea dalili wazi, wala sisi hatuiachi miungu yetu kwa kufuata kauli yako, na wala sisi hatukuamini wewe. Sisi tunasema, baadhi katika miungu yetu imekusibu kwa baa. Akasema, hakika mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu na nyinyi shuhudieni, ya kwamba mimi najitenga mbali na hao mnaowafanya washirika. Mkamwacha yeye, basi nyote nyinyi nipangieni vitimbi na kisha msinipe muhula. Hakika mimi nimemtegemea Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wangu na Mola mlezi wenu. Hapana kiumbe yote ila yeye anamwendesha takavyo. Hakika Mola wangu mlezi yuko juu ya njia iliyonyoka. Na ikiwa watarudi nyuma, basi mimi nimekwisha kufikishieni niliyotumwa kwenu. Na Mola wangu mlezi atawaleta watu wengine badala yenu, wala nyinyi hamumdhuru kitu yeye. Hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Ilipofika amri yetu, tulimwokoa Hud na walioamini pamoja naye kwa rehema itokayo kwetu, na tukawaokoa na adhabu ngumu. Na hao ndio kina Adi, walizikanusha ishara za Mola wao mlezi, na wakawaasi mitume wake, na wakafuata amri ya kila jabari mwenye inda, na wakafuatishiwa laana katika dunia hii na siku ya kiyama. Basi tambueni mtanabahi, hakika kina Adi walimkufuru Mola wao mlezi. Na tambueni mtanabahi kuwa hakika waliangamizwa kina Adi kaumu Yahud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله نسيسي تليوا بلكي قوم يا عادي ومنزو ندغو ياو كتك كميلا ياو نايمي هو يهود أكوانبيا إني وتوانغو موابدوني مونيزي مونغو بكي واني همنا نفتحكي قوابدي ويسفق ويهي na nyinyi si chochote ila mnazua uongo tu kudai kuwa Mwenyezi Mungu anawashirika wanaostahiki nao kuabudiwa ili wawe waombezi wenu kwa Mwenyezi Mungu. Tazama maelezo ya kielimu juu ya aya ya 65 katika surati la Araf, yani sura ya 7. Enyi watu, kwa nasaha hii sitaki kwenu kulipo kwa cheo au utawala au mali, kwani ujira wangu uko kwa Mwenyezi Mungu aliyeniumba, wala haikufalieni nyinyi mkawa mmechotwa akili zenu kwa kughafilika msitambue linalokufaeni na linalokudhuruni. Enyi watu, mtakeni aliyekuumbeni akusameheni madhambi aliyokwisha tangulia, kisha rejeni kwake. Hapana shaka mkifanya hayo atakuleteni mvua nyingi mfululizo, basi zitaongezeka heri zenu na zitazidi nguvu zenu juu ya nguvu mnazojivunia sasa. Wala msiyawache haya ninayokuiteni muyafuate, mkashikilia maasi ambayo takuangamizeni kwenye hilaki. Wakasema, ewe Hud, hukutuletea hoja yoyote iliyo wazi ya kuonyesha ukweli wa hayo unayotuitia, wala sisi hatutoacha kuabudu miungu yetu kwa kufuata kauli yako tu. Je, tuwawache hao na hali sisi hatukusadiki wewe? Na hatuna la kusema juu ya msimamo wako, nasi ila kuwa ni mmoja hapo katika miungu yetu imekupatiliza kwa shari, ndiyo maana ukawa unaropokwa maneno haya. Naye akasema, naye ameshikilia imani yake na anawapinga. Ninasema na namshuhudisha Mwenyezi Mungu kwa haya niyasemayo, na ninakushuhudisheni nyinyi ya kwamba mimi najitenga mbali kabisa na maradhi ya ushirikina mlionayo, kwani nyinyi ni wagonjwa. Wala mimi sikujalini wala siwajali miungu yenu hiyo ambayo mnadai kuwa imenipatiliza kwa uovu. Basi saidianeni nyinyi na miungu yenu kunifanyia vitimbi. Kisha wala msiakhirishe hiyo adhabu kwenu kwangu hata dakika moja kama mnaweza. Mimi namtegemea Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye mwenye mamlaka juu ya mambo yangu na mambo yenu, wala hashindwi na kitu chochote katika kupinga vitimbi vyenu, na yeye ni muweza wa kila kitu. Basi hapana kiumbe yeyote ila yuko chini ya madaraka yake, na yeye ndiye mwenye kumsarifu atakavyo. Basi yeye hashindwi na kunilinda na maovu yenu, wala hashindwi kukuangamizeni. Hapana shaka vitendo vya Mola wangu mlezi vinafuata njia ya haki na uadilifu katika ufalme wake. Yeye huwanusuru waumini watendao mema na huwahizi makafiri waharibifu. Na mkiukataa wito wangu, basi kukataa kwenu hakunidhuru kitu, na mwisho mbaya utakuwa wenu, kwani mimi nimekwisha kufikishieni ujumbe alionituma Mwenyezi Mungu kwenu, na sina jukumu ila kufikisha tu. Na Mwenyezi Mungu atakuangamizeni nyinyi na walete watu wengine wachukue majumba yenu na mali yenu, na nyinyi hamumdhuru kitu chochote yeye kwa kukataa kwenu kumwabudu. Hakika Mola wangu mlezi ni mlinzi wa kila kitu, mwenye kujua kila kitu. Basi hapana katika mtendalo linalofichikana kwake, wala haghafiliki kwa kutieni nguvuni. Na ilipokuja amri yetu ya kuwahiliki kaumu ya Adi, tulimwokoa Hud na walioamini pamoja naye kutokana na adhabu ya upepo mkali uliowahiliki, na tukawaokoa na adhabu kubwa ya duniani na akhera. Na hayo ni kwa sababu ya rehema yetu juu yao kwa kuwawezesha kushika imani. Hao basi ndiyo kina Adi, walizikataa hoja zote zilizo wazi, na wakawaasi mitume wote wa Mwenyezi Mungu kwa vile kumuasi yule mtume wao aliyetumwa kwao, na vile kumtii kila aliyekuwa jeuri na mwingi wa inda katika maraisi wao na wakubwa wao. Kwa hivyo wakastahiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na malaika na watu wote kupata laana ya hapa duniani na laana ya kuwafuatia siku ya kiyama. Basi na atanabahi kila mwenye kuijua habari ya Adi kwamba hao kina Adi walikataa neema ya mumba wao kwao, wala hawakuishukuru kwa kumwamini yeye peke yake. Kwa hivyo ndio wakawa wanastahili wafukuzwe kwenye rehema ya Mwenyezi Mungu na wateremshiwe maangamizo makali. Hebu zingatieni maangamizo yao kwa kumkadhibisha Hud. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نكنا ثمود تلو أفلكي أندقوا يا صالح أكسيما أيني وتوانغو مابدوني منيزي مونغو nyinyi hamna Mungu ila yeye. Yeye ndiye aliyekuumbeni katika ardhi na akakuwekeni humo. Basi muombeni msamaha kisha mtubu kwake. Hakika Mola wangu mlezi yupo karibu anaitikia maombi. Wakasema, ewe Saleh, hakika kabla ya haya ulikuwa unatarajiwa kheri kwetu. Je, unatukataza tusiwaabudu waliokuwa kiwaabudu baba zetu? Na hakika sisi tunashaka na wasiwasi kwa hayo unayotuhitia. Akasema, enyi watu wangu, maonaje ikiwa ninazo dalili zilizo wazi kutokana na Mola wangu mlezi naye akawa kanipa rehema kutoka kwake? Je, ni nani atakayeninusuru kwa Mwenyezi Mungu nikimuasi? Basi nyinyi hamtanizidishia ila hasara tu. Enyi watu wangu, huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu ni ishara kwenu, basi mwacheni ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, wala msimguse kwa ubaya isiji kakuangamizeni adhabu iliyo karibu. Wakamchinja. Basi akasema, stareheni katika mji wenu muda wa siku 3, hiyo ni ahadi isiyokuwa ya uongo. Basi ilipokuja amri yetu tulimwokoa Saleh na wale walioamini pamoja naye kwa rehema yetu kutokana na hizaya ya siku ile. Hakika Mola wako mlezi ndiye mwenye nguvu, mwenye kushinda. Na ukelele uliwaangamiza wale waliodhulumu, wakapambazukiwa nao ni maiti majumbani mwao, kama kwamba hawakuwako huko. Hebu zingatieni, hakika kina Thamudi walimkufuru Mola wao mlezi. Hebu zingatieni, Thamudi wamepotelea mbali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La na kwa kina Thamudi tulimtuma mmoja wao ambaye amefungamana nao kwa nasaba na mapenzi, naye ni Saleh. Akawaambia, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu pekee, nyinyi hamna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwenye ardhi na akakuwekeni muimarishe na muitoe mavuno ya kukufaeni heri yake. Basi muombeni yeye apate kukusameheni makosa yenu yaliyokwisha tangulia, kisha mrejee kwake na majuto kwa mlivyo mwasi, na mkubali kumtii kila mnapotumbukia katika madhambi. Hakika Mola wangu mlezi yupo karibu kwa rehema na mwenye kupokea maombi kwa mwenye kutaka msamaha na kumwomba. Tazama maelezo ya kiilmu juu ya aya 73 katika surati Al-A'raf sura ya 7. Wakasema, ewe Saleh, hakika wewe ulikuwa kwetu mtu wa kutarajiwa mema na kupendwa na kutukuzwa katika nyoyo zetu kabla ya haya unayotuitia. Hivyo unatutaka tuache ibada waliokuwa wakiabudu baba zetu na tulioizoea sisi na wao? Hakika sisi tunashaka na huo wito wako wa kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Haya ni mambo ya kutilia shaka na dhana mbovu wewe na huo wito wako. Akasema, enyi watu wangu, hebu naambieni, ikiwa mimi kwa haya ninayokukuitieni kwayo nina ujuzi nayo vilivyo, na nina hoja za kunitia nguvu kutoka kwa Mola wangu mlezi, na ikawa Mola wangu mlezi kanipa mimi na nyinyi rehema itokayo kwake, nayo ni unabii na utume, vipi basi niende kinyume na amri yake na ni muasi kwa kutofikisha ujumbe wake kwa sababu ya kusikiliza nyinyi? Na nani wa kuninusuru na kunisaidia kuikinga adhabu yake nikimwasi yeye? Nyinyi hamwezi kuninusuru na kunikinga na adhabu yake, basi hamtunizidishia ila kupotea na kuingia hasarani nikikutiini nyinyi na nikamwasi Mola wangu na Mola mlezi wenu. Na enyi watu wangu, huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu amemfanya awe ni alama kwenu ya kushuhudia ukweli wa haya ninayokuleteni, kwani huyu ni namna mbali na hao mliowazoea. Basi mwachieni aale katika ardhi ya Mwenyezi, kwani yeye ni ngamia wake na ardhi ni yake, wala msimfikishie uovu wowote wa kumdhuru, kwani mkifanya hivyo Mwenyezi Mungu atakuangamizeni kwa adhabu iliyo karibu. Na wao wasisikie nasaha yake wala wasimkubalie, kiburi chao na dharau yao iliwapelekea kumuua yule ngamia. Basi yeye akawaambia, stareheni na maisha yenu ya kilimwengu katika miji yenu muda wa siku tatu, kisha baadaye itakujieni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ahadi ya kweli, wala haina kinyume wala haina uongo ndani yake. Ilipokuja adhabu yetu tulimoko wa Saleh na wale walioamini pamoja naye kutokana na maangamizo kwa rehema iliyotoka kwetu hasa, na tukawaokoa na hizaya na fedheha ya siku ya maangamizo ya Thamud. Hakika Mola wako mlezi, ewe nabii, ni mwenye nguvu na mwenye kushinda. Basi tuwa ukitegemea nguvu zake na ushindi wake na msaada wake na nusura yake. Ukelele uliwatwaa kina Thamudi kwa nguvu zake, atetemeko lake na ngurumo lake, kwa kuwa hao walijidhulumu wenyewe kwa ukafiri wao na uadui. Ulipopambazuka wakawa katika majumba yao kimya, wamejinyoosha kifudifudi, maiti hawatweti. Mambo yao yakawaishia na alama zao zikaondoka katika majumba yao, wakawa kama kwamba hawajapata kuwamo humo. Hali yao ni ya kumzindua kila mwenye akili azingatie na ajue kuwa hao kaumu ya Thamud walizikanya ishara za aliyewaumba, na kwa sababu ya hayo ndiyo wakaangamizwa na wakatengwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Na wajumbe wetu walimjia Ibrahim kwa bishara njema wakasema salama naye akasema salama akukaa ila mara akaleta ndama wa kuchoma basi alipoona mikono yao haimfikili aliwatilia shaka na akawaogopa wakasema usiogope hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya Lot na mkewe alikuwa akasimama wima akacheka basi tukambashiria Ishaq na baada ya Ishaq Yaakob akasema je hivyo mimi nizae na hali yangu ni kikongwe na huyu mume wangu ni kizee hakika haya ni mambo ya ajabu wakasema je unastajabia amri ya Mwenyezi Mungu rehema ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziko juu yenu enyi watu wa nyumba hii hakika yeye ndiye msifiwa wa kutukuzwa basi hofu ilipomuondoka Ibrahim na ikawa ile bishara imemfikia alianza kujadiliana nasi juu ya kaumu ya Lot hakika Ibrahim alikuwa mpole ana huruma na mwepesi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Ewe Ibrahim, wachilia mbali haya, kwa hakika amri ya Mola wako mlezi imekwisha kuja, na hakika hao itawafikia adhabu isiyorudi nyuma. Na wajumbe wetu walipokuja kwa Lot, aliwahuzunikia na akamwonea dhiki, akasema hii leo ni siku ngumu. Wakamjia kaumu yake mbio mbio, na kabla ya haya walikuwa wakitenda maovu. Yeye akasema, enyi watu wangu, hawa binti zangu ndio wametakasika zaidi kwenu, basi mcheni Mwenyezi Mungu, wala msinihizi mbele ya wageni wangu. Hivyo hamna hata mtu mmoja miongoni mwenu aliongoka? Wakasema, bila shaka umekwisha jua hatuna haki juu ya binti zako, na unayajua tunayoyataka. Akasema, laiti ningelikuwa na nguvu kwenu, au unategemea kwenye nguzo yenye nguvu. Wakasema, ewe Lut, sisi ni wajumbe wa Mola wako mlezi, hawa hawatakufikia, na wewe ondoka pamoja na ahali zako usiku ungalipo. Wala yeyote miongoni mwenu hasitazame nyuma, isipokuwa mkeo, kwani yeye utamfika msiba utakaowafikia hao. Hakika miadi yao ni asubuhi. Je, asubuhi si karibu? Basi ilipofika amri yetu, tuligeuza nchi juu chini, na tukateremshia mvua ya changarawe za udongo mgumu uliokamatana wa motoni, zilizotiwa alama kwa Mola wako mlezi, na haya hayako mbali na wenye kudhulumu wengineo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na sisi tuliwatuma malaika kwa Ibrahim wampe ishara njema yeye na mkewe kuwa watapata mwana. Waliosalimu kwa kauli ya salama, naye akarejesha mkio lao kwa kusema salama. Upesi upesi akenda kuwatenganizia ndama aliyenona wa kuchoma ili wale. Alipoona kuwa hawaonyoshi mikono yao kama ada ya wageni, akawatilia shaka kuwa hawa si wageni wa kawaida, na akahisi kuwa hawa ni malaika. Ikamjia hofu kuwa isije kuwa kuja kwao ni kwa jambo ambalo halikumpendeza Mwenyezi Mungu au kuwaadhibu watu wake. Wakasema, nao walijua athari ya ile hofu katika nafsi yake, usiogope, hakika sisi tumetumwa kuwahiliki kaumu Lut. Na mkewe alikuwa akasimama karibu akisikia maneno yao, akacheka kwa furaha ya kuwa mwenyewe Lut, ambaye ni mtoto wa ndugu wa mumewe, atasalimika. Basi sisi tulimbashiria kwa ndimi za wale malaika kuwa atamzalia mumewe Ibrahim mtoto mwanamume ataitwa Ishaq, na huyo mtoto ataishi, na baada ya Ishaq atampata Yakub. Mke wa Ibrahim alipiga kelele kwa kustaajabu, ajabu gani hii jamani, nizae mimi kikongwe na huyu mume wangu mnamuona kisha kuwa kizee kabisa? Kama huyu hapati mwana tena, hakika haya niyoyasikia ni mambo ya ajabu. Vipi vikongwe viwili kama mimi na mume wangu wazae tena? Malaika wakamwambia, unastaajabu nyinyi wawili kupata mwana kwa ajili ya uzee wenu? Haya yatokana na amri ya Mwenyezi Mungu asiyeshindwa na chochote. Hiyo ndiyo rehema ya Mwenyezi Mungu, na neema zake ni nyingi juu yenu wa ukoo wa nabii. Basi hapana la ajabu nyinyi kupewa wasiopewa wenginewe. Mwenye kutenda hayo hakika anastahiki kuhimidiwa, ni mwingi wa hisani na ukarimu na upaji. Nilipomtoka hofu Ibrahim na akaisikia bishara ya kumfurahisha ya kupata mwana, ikamwingia huruma. Akaanza kujadiliana na wale wajumbe katika shauri la kuangamizwa kwa umurufu. Hakika Ibrahimu ni mpole mno, hapendelei mapatilizo ya kuharaka, mwingi wa kuugulika na kuona uchungu kwa shida zinazowapata watu. Tena yeye ni mwenye kutubu na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ayapendayo na kuyaridhi. Basi ule upole wake na rehema zake na huruma zake ndiyo zilizompelekea kubishana kule kwa kutaraji kuwa asa Mwenyezi Mungu akawaondolea adhabu watu wa Lut na wao wapate kutubu na kurejea kwake. Malaika wakasema, ewe Ibrahim, wachili ambaye haya majadiliano na kuwatakia rehma watu hawa, kwani amri ya Mola wako mlezi ya kuangamiza imekwisha kuja. Hapana budi kuwa adhabu itawashukia na wala haitarudishwa kwa majadiliano au bila majadiliano. Walipokuja wajumbe wetu hao, malaika kwa Luti kwa sura ya vijana wazuri, Luti aliungulika na kaudhika, alihisi unyonge, hana nguvu za kuahami na hao watu wake. Akaonea dhiki kwa kuogopea ufisadi wa kaumu yake, akasema, hii leo ni siku ya karaha kubwa na machungu. Watu wake wakajua kuwa wamekuja wale wageni, wakamwendea mbio mbio, na kabla ya hayo ilikuwa kazi yao kufanya huo uchafu wao na kutenda maovu. Luthu akawaambia, enyi watu wangu, hawa binti zangu waoeni, hao ni safi zaidi kwenu kuliko kwenda kufanya uchafu kwa wanaume. Mwogopeni Mwenyezi Mungu na jilindeni nafsi zenu na adhabu yake, na msinifedhehi na mkanidharaulisha kwa kuwavamia wageni wangu. Basi hivyo hamna kati yenu hata mtu mmoja mwenye rai iliyo sawa, mwenye akili iliyoongoka, akakuzuieni na maasi na akakukatazeni maovu. Wakasema, wajua vyema ewe Luti kuwa sisi hatuna haki ya kuwaoa binti zako wala hatuwataki, na wewe hapana shaka unajua tukitakacho tulipokujia kwa haraka. Luti akasema, laiti ningelikuwa nina nguvu au nina nguzo yenye nguvu ya kutegemea, msimamo wangu juu yenu ungelikuwa mwingine, na ningeliweza kuwalinda wageni wangu nikakuzuieni msiwafanye mambo mabaya. Malaika wale wakamwambia, na wao kweli wao ulikwisha dhihiri, ewe Lut, usihofu wala usihuzunike, sisi ni wajumbe wa Mola wako mlezi, wala si binadamu kama tuonekanavyo kwako na kwa hawa kaumu yako. Wala wao hawa hawatakufikishia shari yoyote ya kukuudhi au kukudhuru. Basi toka wewe na ahali zako usiku kisha zaga, mtoke mji huu, wala yeyote katika nyinyi asigeuke kutazama nyuma, asije akaona vitisho vya adhabu na yakasibiwa na shari yake. Lakini mkeo ambaye amekufuni, yeye hatakuwa pamoja na wataotoka nawe, ye lazima yampate yatawapata hawa watu, na miadi ya kuangamia kwao ni asubuhi, na miadi hiyo ni karibu. Basi sitie hofu. Ulipofika wakati wa adhabu tuliyokadiria na tukaitolea hukumu, tuliupindua mji ule waliokuwa wakiishi ndani kama Luti juu chini, na tukamishea mvua ya mawe ya udongo uliookwa motoni hata ukawachangarawe. Wakawa wanaangukiwa na hayo mawe mfundulizo kuwa ni adhabu inayotoka kwa Mola wako mlezi, ewe Nabii. Na hayo si mbali kumfikiria kila mwenye kudhulumu katika kaumu yako. Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Nakwa watu wa Madiana tuliwatumia ndugu yao Shuaib akasema enyi watu wangu mwabuduni Mwenyezi Mungu nyinyi hamna Mungu ila yeye wala msipunguze vipimo na mizani mimi nakuoneni mmo katika hali njema nami nakukofieni adhabu ya siku kubwa hiyo itakayokuzungukeni na enyi watu wangu timizeni vipimo na mizani kwa waadilifu wala msiwakhini watu vitu vyao wala msieneze uovu katika nchi mkafanya uharibifu alivyo kubakishieni Mwenyezi Mungu ndiyo bora kwa ajili yenu ikiwa nyinyi ni waumini wala mimi si mlinzi wenu wakasema ewe Shuaibu ni sala zako ndizo zinazokuamrisha tuyaache waliokuwa wakiabudu baba zetu au tuache kufanya tupendavyo katika mali zetu ama hakika wewe ni mstahimilivu kweli na mwongofu akasema enyi watu wangu mwaonaje ikiwa ninayo dalili wazi inayotokana na Mola wangu mlezi na ikawa yeye ameniruzuku riziki njema kutoka kwake wala mimi sipendi kukukhalifuni nikafanya yale ninayokukatazeni sitaki ila kutengeneza kiasi ninavyoweza na sipati kuwezeshwa haya ila na Mwenyezi Mungu kwake yeye ninategemea na kwake yeye naelekea na enyi watu wangu kukhalifiana nami kusikupelekeeni hata mkasibiwa kama walivyosibiwa watu wa Nuhu au watu wa Hud au watu wa Saleh na watu wa Lut si mbali nanyi naombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi tena tubuni kwake hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kurehemu na mwenye upendo wakasema ewe Shuaibu mengi katika hayo unayoyasema hatuyafahamu na sisi tunakuona huna nguvu kwetu lau kuwa si jamaa zako tungekupiga mawe wala wewe si mtukufu kwetu

إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Na hakika tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi kwa Firauni na waheshimiwa wake, lakini wao walifuata amri ya Firauni, na amri ya Firauni haikuwa yenye uongofu. Siku ya kiyama atawatangulia watu wake na atawaingiza motoni, na mwingio muovu ulioja huo, nao wamefuatishiwa laana hapa duniani na siku ya kiyama, ni mabaya yaliyoje watakayopewa. Hizi ni katika habari za miji tunakusimulia, mingine ipo bado na mingine imefyekwa. Na sisi hatukuwadhulumu, lakini wao wenyewe wamejidhulumu. Na miungu yao waliokuwa wakiomba badala Mwenyezi Mungu haikuwafaa kitu ilipokuja amri ya Mola wako mlezi, na hiyo miungu haikuwazidishia ila maangamizo tu. Na ndiyo kama hivyo ndivyo inavyokuwa Mola wako mlezi anapoikamata miji inapokuwa imedhulumu. Hakika mkamato wake ni mchungu na mkali. Hakika katika haya ipo ishara kwa yule anayeogopa adhabu ya akhira. Hiyo ndiyo siku itakayokusanyiwa watu, na hiyo ndiyo siku itakayoshuhudiwa. Na sisi hatuiakhirishi ila kwa muda unaohisabiwa. Siku hiyo itakapofika hatosema hata mtu mmoja ila kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Kati yao watakuwamo waliomo mashakani na wenye furaha. Ama wale wa mashakani, hao watakuwamo motoni wakiyayatika na kukoroma. Watadumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi, isipokuwa apendavyo Mola wako mlezi. Hakika Mola wako mlezi hutenda apendavyo. Na ama wale waliobakitika, wao watakuwamo peponi wakidumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi, isipokuwa apendavyo Mola wako mlezi. Hicho ni kipawa kisio na ukomo. Basi usiwe na shaka juu ya wanaoabudu hao, hawaabudu ila kama walivyoabudu baba zao zamani. Na hakika sisi tutawatimilizia fungu lao bila ya kupunguzwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La tulimtuma Musa na tukamuunga mkono kwa miujiza yenye kuonyesha ukweli wake na uthibitisho ulio wazi wenye nguvu juu ya nafsi. Tulimtuma aende kwa Firauni na wakuu katika watu wake. Firauni akamkanya Musa na akawaamrisha watu wake wamfuatie Firauni katika ukafiri wake. Wakaenda kinyume na amri ya Musa, wala amri ya Firauni haikuwa ni nyofu yenye matukio mema hata istahiki kufuatwa. Siku ya kiyama Firauni atawatangulia kaumu yake kama alivyotangulia hapa duniani, na atawaingiza motoni wakipenda wasipende. Wataingia humo wakigugumia adhabu zake. Ni uovu ulioje wa maji yatayotokota watayokunywa humo kutafuta kuondoa kiu. Maji hayo yatakatakata matumbo yao. Na wao katika dunia hii iliwafuata laana ya Mwenyezi Mungu na malaika na watu, na siku ya kiyama kadhalika itawafuata laana hiyo vile vile, kwani hiyo ndiyo zawadi yao. Zawadi hiyo ni ovu ya kuonyesha dhambi. Itasemwa ovu mno zawadi hii wapewao watu hawa. Hadithi hiyo, ewe nabii, ni baadhi ya habari za miji tuliyoteketeza. Tunakusimulia wewe upate kuwatolea mawaidha kwa habari hizo watu wako, na utumaini kuwa Mwenyezi Mungu atakunusuru. Baadhi ya miji hiyo imekuwa kama mimea iliyosimama juu ya mashina yake ili waone yaliyotokea, na baadhi yao imefutika athari yake kama mazao yaliyokwisha vunwa. Wala sisi hatukuwa dhulumu kwa vile tulivyowateketeza, lakini wamejidhulumu wenyewe kwa kufuru zao na kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuleta uharibifu katika nchi. Kwa hivyo miungu yao waliokuwa kiabudu badala ya Mwenyezi Mungu haikuweza kuwakinga na hilaki, wala haikuwafaa kitu ilipokuja amri ya Mola wako mlezi. Ewe Nabii, na kushikilia kwao kuabudu masanamu hakukuwazidishia ila hilaki na upotovu. Na kuwateketeza kwa ukali kama huu, ewe Nabii, alipoteketeza Mola wako mlezi kaumu ya Nuhu na ya Adi na ya Thamudi na wengineo, ndivyo anavyoitwa kwa nguvu miji inapokuwa watu wake wanaingia katika dhulma kwa ukafiri na uharibifu. Hakika kuangamiza kwake Mwenyezi Mungu kuna nguvu na kuna uchungu na ukali kwa wenye kudhulumu. Hakika katika ahadi hizi yapo mawaidha yanayofaa kuzingatiwa na wenye kuyakinika kuwa kupo kufufuliwa, na kwa wenye kuhofu adhabu ya siku ya mwisho. Siku hiyo ndiyo siku ya kukusanywa watu kwa ajili ya hisabu, na siku hiyo itashuhudiwa na malaika na watu pia. Wala sisi hatuyakhirishi ila kwa muda mfupi tuliokwishawekea kiwango, na ingawa kwa nadhari ya watu itaonekana iko mbali, kwa Mwenyezi Mungu ni muda mchache tu. Kikija kitisho chake mwanadamu hatuweza kusema ila kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu, kwani miongoni mwa watu waponye mashaka, dhiki, wasiona bahati kwa kila namna ya shida watazopata, hao ndiyo makafiri. Na wengine wenye furaha waliobahatika kwa neema zinazowangojea akhera, hao ndiyo waumini. Ama wale wenye mashaka mwisho wao ni motoni, kuvuta pumzi kwao kutakuwa ni kwa machungu makubwa na mikoromo na kuyayatika wanapovuta pumzi na kutoa. Watadumu motoni muda wa kudumu mbingu na ardhi, hawatotoka humo mpaka pendapo Mwenyezi Mungu awaadhibu kwa adhabu namna nyingine. Ewe Nabii, Mwenyezi Mungu hutenda takalo, hapana yeyote wa kumzuia. Ama wale ambao Mwenyezi Mungu wamewajalia kuwa na bahati njema wataingia peponi, wadumu humo tangu mwanzo mara baada ya kwisha hisabiwa. Huko hakuna mwisho, isipokuwa kikundi ambacho Mwenyezi Mungu anataka kukiakhirisha kisiingie pamoja na wale wa mwanzo. Na hao ni wale waumini waliofanya maasi. Hao watacheleweshwa motoni kwa kadiri ya kupata adabu ya kuwasafisha wapate kuingia peponi. Na Mwenyezi Mungu atawalipa hawa waliobahatika malipo bora kabisa ya kudumu, yasiyo na kasoro wala yasiyokatika. Ilivyokuwa hali ya watu washirikina waliodhulumu katika dunia na akhera ni hiyo tuliyokusimulia, ewe Nabii. Basi usiwe na shaka yoyote juu ya mwisho wa hao katika kaumu yako wanaoabudu masanamu pindi wakiendelea katika upotovu wao. Kwani hali yao ni hali ya baba zao waliotangulia, ambao habari zao tumekusimulia. Wote hao ni washirikina, na sisi tutawatimizia kwa ukafiri wao adhabu kamili kwa kadiri ya makosa yao, hawatapunguziwa hata chembe. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون نقو يقيني تلمف موسى كتابه زكازوك اختلاف ndani yake alau kuwa sineno lililokwisha tangulia kutoka kwa mula wako mlezi bila shaka ingelihukumiwa baina yao na hakika wao wamo katika shaka juu yake inayowahangaisha na hakika Mola wako mlezi atawatimilizia malipo ya vitendo vyao hakika yeye anayo habari ya wayatendayo basi simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wewe na wale wanaoelekea kwa Mwenyezi Mungu pamoja nawe wala msikiuke mipaka hakika yeye anayaona yote miyatendayo wala msiwategemee wanaodhulumu usije kwa kuguseni moto wala nyinyi hamna walinzi badala ya Mwenyezi Mungu wala tena hamtasaidiwa na shika swala katika ncha mbili za mchana na nyakati za usiku zilizo karibu na mchana hakika mema huondoa maovu huu ni ukumbusho kwa wanaokumbuka na subiri kwani Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa wanaofanya wema basi mbona hawakuwamo katika watu wa kabla yenu wenye vyeo na wasaa wanaokataza uharibifu katika nchi isipokuwa wachache tu ambao ndio tuliowaokoa na waliodhulumu walifuata starehe zao na wakawa ni wakosefu wala hakuwa Mola wako mlezi wa kuihiliki miji kwa dhulma tu na hali watu wake ni watenda mema na Mola wako mlezi angelipenda angewafanya watu wote wakawa umma mmoja lakini hawaachi kukhitalifiana isipokuwa wale ambao Mola wako mlezi amewarehemu na kwa hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu ameomba na litatimia neno la Mola wako mlezi kweli kweli nitaijaza Jahannam kwa majini na watu pamoja na yote tunayokusimulia katika habari za mitume ni ya kukupa nguvu moyo wako na katika haya imekujia haki na mawaidha na ukumbusho kwa waumini. Na waambie wale wasioamini, fanyeni mwezavyo nasi pia tunafanya. Na ngojeni na sisi tunangoja. Na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote vilivyofichikana katika ardhi na mbingu. Na mambo yote yatarejezwa kwake. Basi muabudu yeye na umtegemee yeye. Na Mola wako mlezi haghafiliki na yale mnayoyatenda.